Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. God. Van hun nieuwste album Giants of All Sizes hoorde je Elbow en My Trouble. En daarvoor Bill Withers, hij is niet meer onder ons. Uit 1985 met Oh Yeah. We gaan naar ons eerste onderwerp. Veel ouderen komen hun huis niet meer uit. Er zijn er veel die depressief raken omdat ze geen uitjes meer hebben. Studenten gaan ze nu bellen. En zo worden ze toch nog een beetje in de gaten gehouden. Herman de Bruin. We krijgen Leonor Wismans in de uitzending en het gaat over koetjes en kalfjes. Hoe dat precies zit, kan ik beter aan Leonor zelf vragen. Leonor, welkom. Hallo. Jullie hebben met z'n tweeën een initiatief genomen om over koetjes en kalfjes te gaan praten. Nou, in deze tijd, vertel. Ja, Rosalie en ik hebben samen, inmiddels bijna een maand geleden, het initiatief opgericht. Het was eigenlijk helemaal aan het begin niet de bedoeling dat het zo groot ging worden. Maar dat is uiteindelijk toch gebeurd. Dus dat is heel leuk. Ja. En wie ga je dan bevragen of iets vertellen? We hebben het zo opgezet dat wij koppelen studenten aan ouderen. Mm-hmm. En wij koppelen die studenten en ouderen op basis van gemeenschappelijke interesses. Studie van vroeger of opleiding van vroeger of beroep van vroeger aan de huidige studie van de student. Zodat er altijd iets is om over te kletsen. En zij bellen ongeveer 1 keer per 3 dagen met elkaar. Ja. Hangt een beetje af van de voorkeur van de ouderen. En op die manier blijven ze met elkaar in contact. En wordt er toch nog een beetje gekletst. Ook over andere dingen dan het coronavirus. Ja, en ook over andere dingen dan met de kinderen of kleinkinderen. Ja, precies. Dus toch iemand van buiten. Echt berichten terug van we hebben zulke bijzondere gesprekken en zoveel raakvlakken. Ja. Dat dat wel heel leuk is om te lezen. Maar wij zeiden net al, ik zei net al van het zijn koetjes en kalfjes gesprekken, maar het kan ook dieper gaan, hè? Ja. Je hebt samen met Rosalie Zwart, dat zei net al, dit opgezet. Heb je dat naar aanleiding van de coronacrisis gedaan of was je dat toch al van plan? Nee, ik was het niet van plan. De coronacrisis heeft zeker eigenlijk een zetje in de rug gegeven van nou, nu is het tijd wel om echt iets te doen. Ik heb altijd al in mijn hoofd gezeten met dat er veel eenzame ouderen zijn. We doen allebei veel vrijwilligerswerk. Dus kwamen we daar ook dagelijks, wekelijks mee in aanraking. Mm-hmm. Dat er veel eenzame ouderen zijn. En door de coronacrisis gingen alle uitjes niet door. En vrijwilligersorganisaties die leuke dingen gepland hebben met ouderen, die moesten ze allemaal afbellen. Dus ja, toen kwam toch wel eigenlijk door het virus de noodzaak om dit echt op te gaan zetten. Ja, en heb je genoeg, want je hebt het over studenten, die dan die telefoon willen opnemen en een ouderen willen bellen? Ja. Het is wel een telefonisch contact, hè? Ja, klopt. En niet met Skype of zo? Nou, sommige ouderen die dat kunnen, die doen dat wel. Oh, dat doe je wel. Kalfje noemen we onze studenten. Maar we zeggen het zeker niet als standaard. Dat schrikt misschien wat af. Nee, want je laat die ouderen kiezen van wat zij willen. Daar gaat het om. Ja. Ja, ja, en ik weet niet of je het programma Scrabble online op Wordfeud kent, die apps. Ja, een beetje, ja. Maar wordt zelfs online gescrabbeld tussen de kaartjes en de kaartjes. Oh, dus er wordt niet alleen gesproken, maar er worden nog meer dingen gedaan. Maar zo'n student, heeft hij daar dan veel tijd voor? Of zegt hij nou, daar maak ik tijd voor? Ik denk een beetje van beide. Natuurlijk hebben studenten nu iets meer tijd over. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat heel veel studenten altijd dit wel zouden willen doen, maar het nooit nog zo makkelijk is geweest om je ergens voor op te geven. Ja. En nu met deze situatie komt het allemaal goed uit dat dit ook kan en dat die studenten contact willen hebben met ouderen. Zeker. En als het nou een keer niet matcht, gaan jullie dan kijken of het anders kan? Dat horen jullie dan ook weer? Ja. Ouderen, zit daar nog een leeftijd aan? Of zeg je nou, daar tillen we niet zo zwaar aan? In principe zoeken we studenten omdat we dan leuk de studie kunnen combineren met het beroep van vroeger. Ja. Maar mocht je naar buiten de studenten omvallen of net klaar zijn of nog net moeten beginnen, dan mag dat natuurlijk. Dan mag je ook reageren. En hoe kunnen mensen zich opgeven om dit te gaan doen? Dat kan via de website. Dat is www.koetjes-kalfjes.info. Ja, dat is in ieder geval duidelijk. En als mensen een gesprek willen met een student, dan moeten ze op diezelfde website zijn, neem ik aan. Ja, nou, dat wijst allemaal daar voor zichzelf hoe dat moet, het aanmelden. Oké, duidelijk. Jullie gaan gewoon door. Hoe ver komen jullie? Want dat breidt zich natuurlijk ontzettend uit op dit moment. Ja, het breidt zich heel erg uit. En

first and worst love. And so it only could go wrong. But ain't that just the way you learn? Hey, Michelle, I just wanted to let you know. Anouk was dat met Michel. En daarvoor Yves Montand en L'Addition. Werkenden in de cultuursector luiden de noodklok. Dat zometeen na Sting. Better. I raced to catch the Lekker jazzy nummer van Sting, Big Lie, Small World. Zelfstandige kunstenaars en ZZP'ers in de cultuursector hebben het moeilijk. Een overbruggings- en garantiefonds is hard nodig. Herman de Bruin. De noodklok wordt geluid door de werkenden in de cultuursector. Dat was natuurlijk al zo. Meer mensen luiden de noodklok in deze coronacrisistijden. Maar de cultuursector zit er helemaal moeilijk bij. Ik ga het vragen aan Caroline Karstens namens het platform Freelance Musici. Welkom. Ja, er wordt heel veel noodklokken geluid, maar zeker door de cultuursector, want dat is nog allemaal niet geregeld, nog niet toegezegd volgens mij, of inmiddels wel? Nou ja, er is nieuws geweest van het ministerie. Het ministerie heeft 300 miljoen euro extra toegezegd om de essentiële instellingen in stand te houden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel erg mooi. Maar wij, en u zei net dat ik van de Platform voor Freelance Musici ben, maar ik ben ook van de Creatieve Coalitie. En de Creatieve Coalitie is een samenwerkingsverband van 36 belangenorganisaties in de cultuur en in de creatieve sector. En wij zijn heel intensief gaan samenwerken om te zorgen dat de situatie beter wordt voor de werkenden in deze sector. En wat wij zien is dat de zelfstandigen en de flexmedewerkers met deze extra maatregel van het ministerie niet geheel geholpen zijn. Oh, dus 300 miljoen is niet genoeg? Nou, het is niet zozeer dat het niet genoeg is. Het is alleen dat dit geld naar instituties en instellingen gaat. Mm-hmm. En dan is het de bedoeling dat geld ook weer zorgt voor werkgelegenheid voor ZZP'ers en freelancers. Maar niet alle ZZP'ers en niet alle freelancers werken bij de instellingen die nu wel geholpen worden. Dus er vallen er een heleboel buiten de boot. Ja, ja. En ja. Daar zijn wij voor om daarvoor op te komen. Ja, en wat kunt u daaraan doen? Wat wij eraan kunnen doen, wij doen heel erg ons best om te zorgen dat de generieke maatregelen die er zijn om ZZP'ers en flexwerkers te helpen, dat die een beetje aangepast worden, zodat ook zodat meer mensen daar aanspraak op kunnen maken. En, ja. En daarnaast zijn er natuurlijk heel veel kunstenaars en makers en muzici die op dit moment het gros van hun jaarinkomen verdienen. Met festivalseizoen en met de passieconcerten. En deze mensen die hebben heel veel omzetverlies. En dat, die omzet, daar leven ze normaal gesproken een heel jaar van. Ja, en dat is dat gewoon... Dat valt dus helemaal dat weg. Dat los je niet op. Nee. Los je niet op met 3 maanden bijstand. Nee. Dus u wil het anders hebben. Maar ja, het is zo dat... Dat toch wat moeilijk is om dat te regelen. Maar jullie willen onder een bepaalde regeling vallen of een uitzondering zijn voor een bepaalde regeling? Ja, precies. Wat wij willen is dat de flexmedewerkers aanspraak kunnen maken op de TOZO. Daar is ook van de week een motie voor ingediend door de PvdA. Die is ook geloof ik ook aangenomen. En wij willen dat de mensen die grote inkomstenverderving hebben, dat die aanspraak kunnen maken op de TOGS. Dat is een regeling waarbij ZZP'ers 4.000 euro kunnen krijgen als ze minimaal 4.000 euro aan inkomstenderving hebben geleden. En daar gelden nu een aantal... dan mag je aanspraak op maken als je een bepaalde beroepscode hebt. Nou, heel veel mensen in onze achterban hebben die beroepscode, maar er zijn een aantal die hem niet hebben gekregen. Daar zouden we graag verandering in zien. Ja. En daarnaast zouden we heel graag zien dat er een uitzondering gemaakt wordt om een aantal van die regels in die TOGS. En we hebben gezien dat het voor taxichauffeurs bijvoorbeeld heel makkelijk te regelen was. En we hopen dat ze dit voor makers in de cultuur ook kunnen doen. Ja, de minister Ingrid van Engelshoven van onder andere cultuur. Hebt u die gebeld, gesproken of gaat dat niet zo? Ja, die heb ik gesproken. Ik heb haar... Was het vorige week? Ja, ik heb er vorige week gesproken in een groepsgesprek met een aantal andere podiumkunstenaarsorganisaties. Mm-hmm. En we hebben toen kenbaar gemaakt dat wij met dit probleem zitten. Ja. En dat erkende ze ook. Ze vond dat ook heel, heel vervelend. We hebben een voorstel geschreven om hier dus een klein amendement op die regelgeving te maken. En dat zou zij met haar partners in het kabinet bespreken. Ja, ik denk dat we even moeten kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Kunnen mensen ergens op de media, sociale media zien waar jullie mee bezig zijn? Ja, dat kan. We hebben een website van de Creatieve Coalitie. Verder zijn we op Facebook, we zitten op Twitter, we zitten op Instagram, LinkedIn. Dus mensen kunnen ons overal vinden. Hetzelfde geldt voor het platform voor freelance muzici. Ja, dat is duidelijk. Caroline Karstens, ik dank u wel voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg en sterkte in de strijd, want dat zal nog wel even nodig zijn. Laat me even naar je kijken, alleen naar jou. Er zijn meer en meer gedachten die je voor je houdt. Jij hoeft me niets te zeggen. Ik weet al wat je voelt, waarom jouw hart moet strijden, wat liefde nu met je doet. Dans met mij door deze nacht, totdat de zon verschijnt. Dans met mij tot we alle zijn vergeten en we weer samen zijn. Neem mijn armen, geef je over aan wat er is. Laat me bidden, sluit je ogen voor de duisternis. Waar je me niet kan vinden, neem ik je bij de hand. Dansen we in de stilte, jouw adem op mijn hart. Dans met mij door deze nacht, totdat de zon verschijnt. Dans met mij. tot we alle zijn vergeten en we weer samen zijn. Kom, dans met mij de hele nacht, totdat de zon weer schijnt. Dans met mij tot we alle zijn vergeten en we weer samen zijn. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. All About Eve was dat, met Martha's Harbour. En daarvoor uit Nederland Sam Knoop en Dans met mij. Ons derde onderwerp. Snurkers en vooral partners van snurkers hebben zich massaal gemeld voor de zoektocht naar de grootste snurker van Nederland 2020. Of Herman de Bruin ook snurkt, hoor je misschien nu. Als je een bericht ziet dat de grootste snurker van Nederland klinkt als een vrachtwagen, dan denk je, nou, dat is een behoorlijk geluid aan een vrachtwagen. Dat gaat behoorlijk tekeer. Maar hoe het precies zit, ik ga het vragen aan Olivier Tielemans. Hij is woordvoerder van de Somnokliniek, de kliniek voor snurken en apneu. Meneer Tielemans, welkom. Goeiedag, hallo. Is dat zo dat de grootste snurker van Nederland, hebben jullie dat nagemeten? Als een vrachtwagen, dat is wel erg veel. Ja, ja, maar kijk, decibellen staan vaak gelijk aan, aan een ander geluid. Dus vandaar dat dat 85 decibel gelijk staat aan een vrachtwagen of aan een drukke snelweg. En zo staat bijvoorbeeld 100 decibel. De winnaar van 2017, de recordhouder, die had 100 decibel. En dat staat gelijk aan het geluid van een straaljager op 1 kilometer hoogte. Ja, ja. Dus dat is het vergelijk. Maar het is wel zo dat ja, het beste is natuurlijk dat je naast die snurker ligt om het te meten. En die mogelijkheid die hadden wij niet. Dus het is gewoon met een decibelmeter opgenomen. En in eerste instantie moet je ook voorstellen, is het natuurlijk wel een klein beetje met een knipoog in eerste instantie, gewoon meer aandacht te vestigen voor het snurken. Dat is gelukt. Want, als het de wedstrijd is, is er dus een winnaar. Dus die winnaar van 2020 is inmiddels bekend. Maar het is beter om er wat aan te doen dus. Ja, zeker. Ik zeg altijd met een knipoog, je kunt naar de maan en terugreizen. En dan kun je zeker ook snurken oplossen. En dat kan dus ook gewoon. En snurken is gewoon prima te verhelpen. Het enige is wel, wij moeten daar wel ook altijd iemand voor zien. Voor een eerste consult kunnen we vaststellen van, nou, kunnen we iemand helpen? Met welke exacte methode kunnen we dan ook helpen? En dan kan die persoon zelf ook bekijken. Wil ik zo'n behandelmethode natuurlijk wel? Je moet ook weten, de behandelmethode voor in het geval van snurken is altijd een beugel. Wordt op maat gemaakt. En die zorgt ervoor dat de tong 's nachts dezelfde positie aanneemt als overdag. En op die manier blijft dan de luchtweg vrij, zijn de trillingen verdwenen en is het snurkluid ook verdwenen. Ja, maar dan moet je wel altijd die beugel blijven dragen. Ja, het is hetzelfde als met een bril. Wil je goed zien, dan zet je de bril op. Wil je hem niet dragen, dan doe je hem af. Het klinkt allemaal heel plausibel, allemaal heel simpel. Waarom zijn er dan nog zoveel mensen die snurken als het op te lossen is? Ja, dan wordt er elke dag weer een geboren, zeg ik wel eens. Ja, die groep die groeit, dat blijft. Het is wel zo dat het een aantal jaar geleden, wij doen dit nu al 28 jaar, dus ook al een hele lange tijd. Maar vroeger was het zo dat het nog minder bespreekbaar was dan het nu is. En hoefden we dat niet op te lossen. Dan gingen mensen wel in andere kamers slapen. En de emancipatie door de jaren heen heeft er natuurlijk wel voor gezorgd dat we dat snurk wel graag willen oplossen. Ook al krijg je bij wijze van spreken een nieuwe partner, je wilt toch wel samen slapen. Ja. En dat is wel de reden waarom mensen dat gewoon graag willen oplossen. Is het ook niet zo dat er heel veel middeltjes zijn op internet bijvoorbeeld die minder of helemaal niet werken? Ja, om heel eerlijk te zijn, alles wat niet op maat gemaakt is, helpt nooit. Nee. Dat durven we wel heel hard te stellen. Alleen het is wel zo. Iedereen. Kijk, wij zijn ook een professionele kliniek. Dus iedereen die hier komt, heeft die middeltjes eigenlijk bijna altijd al wel een keer geprobeerd. En dan hebben we het echt over neusklemmetjes, pleisters, doe het zelf beugeltjes. Noem het allemaal maar op. Het komt allemaal uit China toevallig. Maar nu tijdens de corona is het wel redelijk actueel. Nu even niet. Nu komt het even niet uit China. Maar iedereen probeert dat wel. Alleen snurken is weliswaar heel makkelijk op te lossen, maar het moet echt op maat gemaakt zijn. Anders zit het inderdaad niet lekker. Ja. En daarbij is het ook zo, en dat is een misverstand. Heel veel mensen denken dat snurken door de neus komt. En dat komt wellicht omdat veel tekenfilms en dergelijke dat vaak melden van even de neus dichtknijpen en snurken is voorbij. Maar dat is niet zo. Het snurken wordt echt veroorzaakt door de tong. Die verslapt en die zakt de lucht weg in. Ja. En slaap je met je mond dicht, dan komt het geluid wel via de neus naar buiten. En dan lijkt het alsof dat je door de neus snurkt. Slaap je met je mond open, dan komt het geluid via de mond naar buiten. Ja. Maar het probleem zit hem wel echt in de tong. Nou, dat hebt u in ieder geval heel duidelijk gemaakt. Dus die snurkkliniek, die is er in ieder geval niet voor niets. En als mensen daar meer over willen weten, dan kunnen ze via de website bij jullie terecht, denk ik. Hè? Ja, snurken.org kunnen ze naar onze website toe komen. En jullie zitten in Amsterdam, dus dan moet je wel naar de kliniek toekomen om een goede beugel aan te laten leggen. Ja, we zitten Amsterdam, Breukelen, Rotterdam, Weert en Antwerpen. Dus maar dat staat ook allemaal op de website. Dus als mensen dat willen verhelpen, dan is het mogelijk. Absoluut, zeker mogelijk. Ja, dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Olivier Tielemans van de snurkapneu en kliniek daarover. En ik wens u veel succes daarmee. Dank voor het gesprek. Ja, en laten we hopen dat het wat stiller wordt in Nederland. Niet alleen voor wat er nu gebeurt, maar ook met snurken. Absoluut. In America, you get food deep. Won't have to run through the jungle and scuff up your feet. You just sing about Jesus and drink wine all day. It's great to be an American. Ain't no lion or tiger, ain't no mama snake. Just a sweet watermelon in a buckwheat cake. Everybody is as happy as a man can be. Climb aboard, little walk, sail away with me. Sail away. Sail away. take care of his home and his family. He'd be as happy as a monkey in a monkey tree. We all gonna be an American. Sail away, sail away. We will cross the mighty ocean in the Charleston Bay. Sail away, sail away. We will cross the mighty ocean in the Charleston Bay. In heel Zuid-Holland, de late avond met Bert de Wolf. One.